ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا. اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے, بہت پٹائی ہونی ہے, بہت پٹائی. آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی, اس کو قائم کر کے دکھایا ہے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے, سروں پر تنا ہوا ہے, بدترین. معافی چاہتا ہوں. امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نکاح میں مجرم, بہت بڑی مجرم. کیوں؟ ایک انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو. تین فتوے ہیں اس مفتی اعظم جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وہی تو کافر ہیں, وہی تو مشرک ہیں, وہی تو فاسق ناہنجار ہیں, باغی. اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا نیکی اور بدی کی کوئی مستقل اقدار ہے؟ گڈ اینڈ ایول آر دے پرماننٹ ویلیوز؟ یا جیسے آج کل کی بات ہو گئی ہے, بہت بڑی گمراہی کی بات ہے لیکن بہت عام کہی جاتی ہے, نتھنگ از گڈ اور ایول, اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. نہ کوئی نیکی نیکی ہے, نہ کوئی بدی بدی ہے, یہ تو ہمارے سوچنے کا انداز ہے. کسی کو نیکی کہہ دیتے, کسی کو بدی نہیں. یہ مسائل ہیں جن سے روز اول سے فلسفی لوگ ان کے بارے میں غلطاؤں پیش نہ رہے, سوچتے رہے, غور و فکر کرتے رہے. وہ سارا سفر جو آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم, تمام فلسفیوں نے ذہنی سفر طے کیا, وہ حضور کو ان چند دنوں میں غار حرا کی خلوت میں طے کرا دیا گیا, تاکہ انسان نے بحیثیت انسان جو کچھ سوچا ہے وہ آپ کے علم میں آ گیا. اس کے بعد اب اقرا بسم ربک الذی خلق, انسانی سوچ تو یہیں تک ہے, اب پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمہیں الگ سے پیدا کیا. اور اس کے بعد پھر دو حکم آئے. اب یہ غور و فکر کا ایک دور تو ختم ہو گیا, فلسفیانہ غور و فکر تکمیل کو پہنچا, ایک دوسرا شروع ہو گیا. اب ایک فکر دامنگیر ہوا, یہ میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے, یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہاں امکان ہے اصلاح کا؟ خود قرآن نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. اب یہ فکر دامنگیر ہوئی, اس کے لیے غور کرتے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے. تو دونوں یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں, اے نبی اب یہ غور و فکر کا کام چھوڑیے, اب میدان میں آئیے, قبر کس لیجیے. یا ایھا المزمل قم, یا ایھا المدثر قم, دونوں جگہ ایک ہی امر ہے, قم, کھڑے ہو جاؤ, قبر بستہ ہو جاؤ. لیکن عجیب بات ہے, میں چند منٹ لے رہا ہوں اس پر, رات کو قبر کسو, کھڑے رہو ہمارے سامنے, قم اللیل الا قلیلا, نصفہ او انقص منہ قلیلا, او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ مشقت, جانگسن, اگرچہ اخلاق کے اعتبار سے آپ انسانیت کی بلندی پر ہیں, انک لعلی خلق عظیم, لیکن یہ بوجھ جو آپ پر آیا ہے نبوت و رسالت کا, اس کے لیے آپ کو کچھ اور مشقت جھیلنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. پھر اللہ نے بتایا بھی, اللہ کے علم ہے نبی کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جماعت کھڑی رہتی ہے رات کو, دو تہائی رات, یا کم سے کم نصف یا تہائی. یہ تو تھی وہ روحانی ایکسرسائز اور ترقی جو حضور اور صحابہ کرام سے کرائی گئی ہے آئندہ کے مراحل کے لیے. میدان میں آؤ تو کیا کرنا ہے؟ یا ایھا المدثر قم, قم, کیا کرنا ہے دن میں؟ انذر, خبردار کرو انہیں. یہ بڑے بھلاوے میں آ گئے ہیں, دنیا نے انہیں ہم سے غافل کر دیا ہے, دنیا کی محبت میں آ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. انہیں خبردار کیجئے, زندگی یہی زندگی نہیں ہے, مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پورا حساب کتاب ہوگا زندگی بھر کا اعمال کا، اور اس کے بعد جزا ہوگی یا سزا ہوگی. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا. یہ انذار ہے، خبردار کرنا ہے. تو حضور کے بالفعل جو آپ کا مشن ہے اس میں شروع میں انذار غالب ہے. وہ تو اب جب کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ قریب آئے، کچھ تربیت میں سے گزر رہے، انہیں بشارت دیتے تھے. تمہارے لیے بشارت ہے، سلام علیکم. یہاں تک کہا گیا ہے نبی، یہ جو ہمارے مومن بندے آپ کے پاس آتے ہیں، وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ذرا اپنے کندھوں کے ان کے سامنے جھکا کر رکھا کیجئے، ان پر شفقت کیجئے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے. یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کے لیے، ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے صحابی بنیں گے، انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے. ٹھیک ہے ان میں غلام بھی ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، ان میں مزدور بھی ہیں، لیکن یہی ہیں جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑیں گے. پھر بشارت کا دور آیا ہے بعد میں، شروع میں تو انذار ہے. یا میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کو حضور کا ایک خطبہ اور سنا دوں انذار ہی کے حوالے سے. جب آیت آئی کہ اب انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. یہ جو مشن شروع ہوا حضور کا، یہ ہمارے آج کے وائزوں کے مانند نہیں ہے کہ دنیا بھر میں واعظ کہتے پھرتے ہیں، گھر والوں کی خبر ہی نہیں. اولاد کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر ہی نہیں. وائز بہت بڑے ہیں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے دعوت دیجیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتے داروں کو. وانظر عشیرت کا الاقربین. تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ، علی ایک دعوت طعام کا بندوبست کرو اور سب بنی ہاشم کو بلا لو. بنو ہاشم میں زیادہ قریبی رشتے دار. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہوتا وٹو قبیلہ، اب وٹو میں مانے کے، لالے کے، شامد کے، یہ ہوتے ہیں نا، پھر ان میں خاندان ہوتے ہیں. کوئی شاہ محمد تھا اس کی اولاد جو ہے وہ شامد کے ہو گئی، لالا کوئی ہوگا لالے کے ہو گئے، مانے کے ہو گئے، لیکن ہیں سب وٹو. اسی طرح مکے میں بسنے والے تھے سب قریش. کوئی وہ جو ہے بنو ہاشم، کوئی بنو امیہ، کوئی بنو علی، کوئی بنو تیم، لیکن سب کے سب کون تھے؟ قریش. اس میں جو گھرانہ تھا جس سے حضور تھے وہ بنو ہاشم تھے. تو اقربین کہا نا اپنے قریبی رشتہ داروں کو. کھانا کھلایا، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، ابو لہب نے تاڑ لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے. وہ تو چونکہ ایک دیوار بیچ کا پڑوسی تھا اور دشمن تھا، چگا چچا ہونے کے باوجود بدترین دشمن. اس نے شور مچایا، ہوٹنگ کی، اور کسی نے بات نہیں سنی اور یہ کوشش ناکام ہو گئی. چند دن کا بیچا دے کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا، علی دوبارہ ذرا کھانے کا اہتمام کرو. پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا. میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ دو دفعہ روٹی کھا لی ہے، تو کم سے کم ان کی بات تو سن لو. یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین خطبہ، جامع ترین خطبہ. لیکن مجھے عجیب ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں ہے. مجھے یہ خطبہ ملا ہے نہج البلاغہ سے، اہل تشیع کی جو اہم ترین کتاب سمجھ لیجیے، حضرت علی کے خطوط، خطبات، حضور کی، حضرت علی کے اشعار بحیثیت خلیفہ، جو آپ کے فرامین، یہ سب جمع کیے گئے ہیں نہج البلاغہ. اس میں یہ خطبہ، اس میں ایک چیپٹر ہے خطبات نبوی، اس میں یہ پہلا خطبہ. ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا موتی ہے. آپ کھڑے ہوئے، ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو لوگوں، کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. کیا بتایا؟ کہ میں اس قافلہ انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا گیا ہوں. واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم. خدا کی قسم میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تو تم سے تو کبھی نہ بولتا. یو آر مائی کیتن کن. اور اگر میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا. یہ تمہید ہو گئی تین جملے. چوتھے جملے میں ایمان باللہ ایمان بالرسول دونوں آ گئے. واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلى الناس کافۃ. قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. توحید آ گئی. میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عام طور پر. اب جو جملے آ رہے ہیں وہ سارے انذار آخرت پر ہیں. واللہ لتموتن کما تنامون. خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون. پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہیں. وہ صبح قیامت بھی آئے گی. اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسنون کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اصل اللہ کے حمد اس کی تعریف اس کا شکر جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر بہت تاریخ ہو گئی تھی. جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحشرن بما تعملون. پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا. ثم لتجزون پھر لازمن جزا دی جائے گی. بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا. اچھائی کا اچھا بدلہ برائی کی بری سزا. وانها لجنت نبدا او لنار نبدا. اور وہ کیا ہے؟ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ. اللہ اسے ہمیں بچائے. اب ذرا یہ چند منٹ آپ کے لیے میں نے, اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خوشخبری لے کر آیا ہوں. آپ نے اگر کہیں بینر وغیرہ دیکھے ہوں گے تو اس میں موضوع میرا کیا ہے؟ بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام. ایک عالمی انقلاب, عالمی اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ. خوشخبری یہ ہے ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا. پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. یہ خوشخبری ہے. اس خوشخبری کے لیے ایک تو قرآن مجید کے اندر احساسات کیا ہیں. قرآن مجید میں نے آپ کو آیات میں نے بتائی, دو باتیں واضح کرتا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. یہ تین دفعہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں, سورہ توبہ, سورہ فتح, سورہ صف. ایک شوشے کا فرق نہیں. اور کسی رسول کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے. یہ نوٹ کر دیجئے. میں شاید دو سال پہلے یہاں آیا تھا تو میں نے تکمیل نبوت اور رسالت پر بات کی تھی. حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی ہے, مکمل ہوئی ہے. اور آپ کی فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ مکمل ہوئی ہے. محض ختم نبوت میں فضیلت کا پہلو کون سا ہے؟ ایک چیز پہلے تھی اب نہیں ہے, فضیلت کا ہی ہے. سوچ رہے ہیں؟ کامل ہوئی نبوت, کامل ہوئی رسالت. یہ تکمیل نبوت و رسالت یہ اساس ہے فضیلت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کا کمال کیا ہے؟ ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں, اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. تورات کا تو نہیں لیا, حالانکہ قرآن کہتا ہے انا انزلنا التورات فیہا ہدی و نور، تورات بھی ہم نے نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، ابھی ہدایت کامل نہیں تھی، ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھی، دی ٹین کمانڈمنٹس یہ مشہور ہے لفظ ہدایات. نمبر دو، دین حق غالب ہوا، کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تکمیل ہدایت قرآن میں، تکلیم نظام، نظام حق دین حق، تکمیل رسالت، آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی، اس کو قائم کر کے دکھایا ہے. اور تکمیل رسالت، آپ پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. پہلے ہر رسول اپنی قوم کی طرف آتا تھا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا بہلا مدینہ اخاہم شعیبا ان ارسلنا نوحا الى قومه. حضرت مسیح بھی رسولا الى بنی اسرائیل، پوری نوع انسانی کے لیے نہیں آئے تھے، واحد اللہ کے رسول پہلے اور آخری وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. اس کے لیے میں نے آپ کو یہ پانچ مقامات پر آیا قرآن میں، الفاظ مختلف ہیں، وہ بات تین، وہ تینوں ایک جگہ پر ایک ہی الفاظ میں آئے ہیں، تینوں تین جگہ پر، یہ ذرا مختلف. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اور اے نبی کہہ دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. وہ میں نے خطبہ سنایا، اس کے اندر بھی موجود ہے، پہلے دن سے موجود ہے، پہلے دن سے حضور پر بات واضح تھی. یہ آیت تو بعد میں نازل ہوئی ہے. واللہ الذی لا الہ الا ھو انی لرسول اللہ الیکم خاصتاً وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً. اب نتیجہ نکالیے اس کا، صغرا کبرا، حضور کو بھیجا دین کے غلبے کے لیے، بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، کیا حضور کا مقصد بعثت مکمل ہو گیا؟ جزیرہ نمایاں عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا؟ عربوں کی حد تک دین کی تبلیغ مکمل ہو گئی؟ اگر تو آپ صرف عربوں کے لیے آئے ہوتے تو آپ کا کام پورا ہو گیا تھا. آپ آئے پوری نوع انسانی کے لیے، پوری دنیا کے لیے. تو پھر اقبال کے لفظ میں سنیے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو پوری دنیا جب تک اس نور توحید سے جگمگا نہ اٹھے، پوری دنیا جب تک نور رسالت سے منور نہ ہو جائے، اس وقت تک وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کی بعثت کا مقصد مکمل نہ ہو؟ ناممکن. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ ایک عالمگیر اسلامی انقلاب آ کر رہے گا، جیسے حضور کے دست مبارک سے اور آپ کے حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں ایک اسلامی انقلاب آیا. اب اس میں حضور کی طرف سے حدیث سنیے. ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے اپنے دور سے لے کر اور قیامت تک پانچ ادوار کا ذکر کیا ہے. مجھے یاد نہیں رہا، ہم نے ان حدیثوں کو ایک چار ورقے کی شکل میں بہت عام کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے. میرا خیال تھا کہ میں لے آؤں گا یہاں بھی آپ کے لیے تحفے کے طور پر، بھول گیا میں. یہ حدیث جو ہے حضرت نعمان ابن بشیر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسند احمد ابن حنبل میں ہے رحمت اللہ علیہ. حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے، حضور نے ارشاد فرمایا، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون. لوگوں دیکھو، نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا. کیا مطلب؟ میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میری وفات ہو جائے گی تو دور نبوت ختم ہو جائے گی. ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت لیکن نبوت کے نقش قدم پر، بالکل نقش قدم پر، ڈٹو کاربن کاپی، کوئی فرق نہیں ہوگا، بال برابر بھی. اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ. حدیث میں ہے خلافت علی منہاج النبوہ، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر تیسرا دور آئے گا، ثم یکون ملکاً عاضاً، پھر ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، بادشاہت، ملوکیت، کاٹ کھانے والی، ظالم. یہ دور ملوکیت ہے. بنو امیہ، بنو عباس، یہ خلفاء نہیں تھے، بادشاہ تھے، یہ ملوکیت تھی. واقعہ کربلا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا نا. واقعہ ہررا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا. تین دن تک مدینے کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، لوٹو جس کو چاہو، ریپ کرو جسے چاہو، مدینہ. یہ ہماری تاریخ کے واقعات ہیں. پھر سینکڑوں تابعین کو شہید کیا حجاج بن یوسف نے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ نہیں؟ حضور خبر دے رہے ہیں، ملکاً عاضاً، کاٹنے والی کٹکھنی ملوکیت کا دور آئے گا. فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. ثم تکون ملکاً جبرین، پھر ایک اور بادشاہت ہوگی جس میں غلامی ہوگی. کیا مطلب؟ یہ پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی، کلمہ گو تو تھے، جھوٹے تھے یا سچے تھے، کلمہ گو تو تھے. اچھا برے بھی تھے تو اچھے بھی تھے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے. بادشاہوں میں بھی جو مثالیں مسلمان بادشاہوں کی ہیں، اچھے لوگوں کی، آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گی. لیکن اس کے بعد کون سا دور آیا؟ ہماری اب ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریا. اب یہ ملوکیت جمع غلامی، کہیں پر برطانیہ، کہیں پر فرانس، کہیں پر اٹلی، کہیں پر اسپین، پورا عالم اسلام، کلونیلزم جسے آپ کہتے ہیں، یورپی استعمار جسے آپ کہتے ہیں، ملکاً جبرین. لیکن جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا. یہ خوشخبری ہے. آج تاریخ کا قافلہ کہاں کھڑا ہے نوٹ کر لیجئے، وہ ملکاً جبرین براہ راست ختم ہو چکی ہے. انگریز گیا، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، ڈچ گئے، اسپینیئرز گئے، اطالوی گئے، سب گئے گئے. عالم اسلام آزاد ہو گیا نا. لیکن بائی پروکسی انہی کی حکومت جاری ہے ابھی، انہی کے ذہنی غلام، انہی کے تہذیبی شاگرد، انہی کے غلام، انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر حکمران. صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب بائی پروکسی کر رہے ہیں. اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئیں, اندر سے یورپین ہو گئے. اور بیکاروں نے یہی کہا تھا, ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی, لیکن اندر سے وہ بالکل بدل جائے گا. انہی کے غلام ہیں, انہی کی تہذیب, انہی کی عریانی, انہی کی بے حیائی, انہی کی بے شرمی. یہ دور انٹرم پیریڈ ہے, چوتھا دور ختم ہوا ہے, پانچواں آیا نہیں ہے, لیکن پانچواں زیادہ دور نہیں. یہ دور آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ آئے گا. اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا, حدیث سے بھی ثابت کر دیا. اس میں جو شک کرے میرے نزدیک اس کے ایمان میں شک ہے. اچھا, اب جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ اب جب آئے گا گلوبل ہوگا. ویسے بھی اب دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے. آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے, اٹس اے گلوبل ویلج. اب جو نظام بھی جاؤ گا گلوبل ہوگا. اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے. اب جب خلافت اللہ منہاج النبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہوگی. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا. انہیں عربی میں کہتے ہیں مولا, ان صوبانہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کے ذہنی غلام, انہی کے تہذیبی شاگرد, انہی کے غلام, انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر حکمران. صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے, اب بائی پراکسی کر رہے ہیں. اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئیں, اندر سے یورپین ہو گئے. اور بیکاروں نے یہی کہا تھا, ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی, لیکن اندر سے وہ بالکل بدل جائے گا. انہی کے غلام ہیں, انہی کی تہذیب, انہی کی عریانی, انہی کی بے حیائی, انہی کی بے شرمی. یہ دور انٹرم پیریڈ ہے, چوتھا دور ختم ہوا ہے, پانچواں آیا نہیں ہے, لیکن پانچواں زیادہ دور نہیں. یہ دور آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ آئے گا. اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا, حدیث سے بھی ثابت کر دیا. اس میں جو شک کرے میرے نزدیک اس کے ایمان میں شک ہے. اچھا, اب جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ اب جب آئے گا گلوبل ہوگا. ویسے بھی اب دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے. آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے, اٹس اے گلوبل ویلج. اب جو نظام بھی جاؤ گا گلوبل ہوگا. اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے. اب جب خلافت اللہ منہاج النبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہوگی. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا. انہیں عربی میں کہتے ہیں مولا, ان صوبانہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولا کا لفظ عجیب ہے. آقا بھی مولا ہوتا ہے, غلام آزاد ہو جائے وہ مولا ہے. حالی موالی, موالی جو بنا ہے لفظ. بہرحال, ان صوبانہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا, میں نے مشرق سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے. اب اس کو نہ سوچیے کیسے دیکھ لیے ہوں گے, زمین تو گول ہے, لپٹی کیسے ہوگی. یہ معاملہ اللہ کا اس کے رسول کے مابین. اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہمیں شب معراج کی سمجھ کیسے آئے گی؟ فاولا الی عبدہ ما اوحی, ہمیں کیا پتا, کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ہمیں کیا اندازہ. بہرحال حضور فرماتے ان اللہ زوالی الارض، زمین لپیٹ لی، فرائے تو مشارقہ و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَبْ يَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، سنو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے. کوئی شک ہے؟ اگر شک ہو تو اپنے ایمان کی خیر منائیے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، صحیح عین کی روایت جو ہے وہ تو سب سے ٹاپ. دوسری حدیث مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ ہوگا جو بالوں کے کمبلوں سے بنا ہوا ہو، مگر یہ کہ اس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا. بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو کسی باعزت کے اعزاز کے ساتھ وہ ایمان خود قبول کرے گا، اسلام اس کے اندر داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ہوگا. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، اور جو نہیں اسلام قبول کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا. یوت الجزیت ایدم وہم صاغرون، انہیں اسلام کی سپریمیسی قبول کرنی پڑے گی. کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں کہ اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. حضرت مقداد کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے تب تو یہ ہو جائے گا. تو اس خوشخبری کو سامنے رکھیے، حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ ہو جائے، جیسے 1400 برس قبل عرب میں ہو گیا تھا، اور یہ ہو کر رہے گا. اس کی خبر 5 ادوار کے اعتبار سے حضور نے دے دی. اس کے گلوبل ہونے کی حضور نے 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ہمیشہ کی وہ ہوگا. اور آج دنیا ادھر جا رہی ہے، اور دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. امریکہ مشینوں کے بل پر کھڑا ہوا ہے، اس کی تہذیب ختم ہو چکی. وہ جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور آج کیا ہوا ہے وہاں؟ صدر امریکہ فرماتا ہے، کلنٹن جو اس کا آخری اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا آخری، عنقریب امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، کوئی شادی کا بندھن نہیں ہے ماں باپ میں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حرامی. اب لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون تھا، جانتے نہیں. نتیجہ یہ نکلا ہے بالفعل کہ مجھے اسکول میں داخلے کے لیے فارم کبھی آپ نے پر کیا ہوگا اپنے بچے کے لیے، لے گئے آپ، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی پیدائش یہ ہے، اس کا یہ ہے. اب وہاں باپ کا خانہ ہی نکال دیا، اسے پتہ ہی نہیں، ماں کا نام لکھ دو. یہ تہذیب ہے ان کی. بہرحال دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے. اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے معذرت کر لوں، خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے دے دی. اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا ہے. کتاب الملاحم

اجمال عبد الناصر ہو یا وہ جو شام کا ہوتا تھا حافظ الاسد، ان کا کدھر تھا قبلہ؟ ماسکو. اور یا باقی سب کا؟ واشنگٹن. ہم مجرم ہیں. اب ان مجرموں میں بھی ایک ذرا تجزیہ کرنا پڑے گا، کون زیادہ بڑا مجرم ہے. یہ جو ہماری کوئی 150 ارب 150 کروڑ 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کا تجزیہ کر لیجئے، 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں. یہ امیین جن کا حضور نے کہا تھا تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا ہوں، انی لرسول اللہ علیکم خاصتاً، ان کو کتنا بڑا مقام ملا کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملا، ہاشمی تھے کہ نہیں تھے، کرشی تھے کہ نہیں تھے. اور نمبر 2، ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے. ہم تو کیسے پڑھیں اللہ کا کلام؟ عربی سیکھیں، گرامر سیکھیں، گردانے رٹیں، چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو قرآن پڑھیں نا. ان کی تو مادری زبان میں ہے. پھر انہوں نے امام نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں. باقی جو 120 کروڑ ہیں ان میں نمبر 2 ٹاپ کا مجرم مسلمانان پاکستان میں. وائی؟ تم نے ایک ملک کی تقسیم کرائی، ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ انگریز کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہندو کی غلامی میں مت دے دے، اللہ ہمیں ایک آزاد ملک دے دے، علیحدہ ملک دے دے، اللہ تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے دین کا نمونہ دکھائیں گے دنیا کو. یہ علامہ اقبال کا خواب تھا جو 1930 میں انہوں نے دیکھا تھا. ایک تو یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی، آزاد مسلمان ریاست. وہ تو 17 سال کے بعد ہو گئی، 1937 کا خطبہ تھا، 1947 میں قائم ہو گئی. دوسرا یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم، شہنشاہیت کے دور میں آ گئے تھے. اب دنیا تو دیکھتی ہے نا بنو امیہ کا دور کیسا تھا، آخر ہماری تاریخ ہی کا داغ ہے نا. واقعہ کربلا کس کا داغ ہے؟ واقعہ ہررا کس کی تاریخ کا داغ ہے؟ ہمارے چہرے کا داغ ہے نا، تاریخ تو ہماری ہے. ہم یہ چہرے پر، اسلام کے چہرے سے یہ داغ دبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے، ایک مثال ہوگی. اور قائد اعظم نے کہا تھا یہ ایک روشنی کا مینار ہوگا. بٹ وی وینٹ بیک اپون اور پرومس، ہم نے اللہ سے وعدہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لو. سورہ اعراف میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی آمد کے بعد کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے، تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی حاصل ہوا نہیں. سورہ اعراف میں ان کا قول ہے عصا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور لاؤ لشکر کو غرق کرے، تمہیں دنیا میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اللہ نے ہمارے دشمن کو قتل کیا ہے. گاندھی کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی، کانگریس کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی. بھارت ماتا کے ٹکڑے، کچھ دنوں پہلے گاندھی نے کہا تھا میری لاش کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے، بنا. کیسے بن گیا؟ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ معجزہ تھا. رمضان المبارک کی 27ویں شب کو نازل ہوا یہ، جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی ہے، معجزہ تھا. لیکن تم نے تو محل بنائے ہیں، تم نے دنیا بنائی ہے، تم نے موٹر وے بنا لی ہے، ہمارا دین کہاں ہے؟ ہمارا دین کہاں ہے؟ تو نمبر 2 مجرم ہم ہیں، باقی نمبر 3 پہ جائیں گے.

اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے. اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹیوز ہیں، نیو کنزرویٹیوز، ان کا پانچ نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے. وہ سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر ایک، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر تین، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنظر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی، 70 عیسوی اور تک گری پڑی ہے، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل. اور نمبر چار، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ. ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی. 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14th century سے آج تک، وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں. اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو، جس کی بھی تاج پیش ہونی اس میں ہوتی، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں. اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا، جو مسیح دجال ہوگا. عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام. بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں، عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوں گی. چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے اسے، انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کا، آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانے بچی ہیں. جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. ناؤ ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب. صحابہ نے چاہنے دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی 12 برس تک مکی دور کے اندر، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زن. یوم طائف یاد ہے، جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی دو کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، دو دندان مبارک شہید ہوئے، وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی، تو خون کا فوارہ اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو آپ کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ تین دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیا بھی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو بنو، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا، اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف زید ابن حارثہ، اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لے کے پتھر حضور کو رہے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں رہی۔ پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اوف، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس، اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الی بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے حملہ کریں، اور عدو من لگتا امرے، یا دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا ہے، جو چاہے کر دے وہ۔ لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تخزیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی۔ یہ تکلیفیں جھیلی ہیں، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری نہ ہو جائے، اور جب صحابہ کودالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان، جان نکل جائے تو بات اور، جان ہے چاہے ابھی بھوک سے کمر دوری ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تک کیا لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے، جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار والمہاجرین کی مغفرت فرما دے. پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹوں کے ساتھ. حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں دو پتھر باندھے ہوئے. یہ ہے سیرت النبی. آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، کہ انقلاب کیسے آیا تھا. اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے، تو وہ کتاب آپ کے لیے مسٹ ہوگی اس کا پڑھنا. وہ جو ہمارے مکتبے نے شائع کی ہوئی ہے اچھے سفید کاغذ پر، وہ تو 200 روپے کی ہے، لیکن ہمارے تنظیم کے طرف سے تاکہ کم استطاعت والے لوگ بھی استفادہ کر سکیں، وہ 70 روپے کی قیمت، اور شاید وہ 85 میں آپ کو مل جائے، وہ یہاں مل جائے گی. باہر پڑھیے خدا کے لیے، وہ سیرت اس میں آپ کو ملے گی. سیرت ان جلوسوں میں نہیں ہے، سیرت ان درود کی محفلوں میں نہیں ہے، سیرت ان نعتوں کے اندر نہیں ہے. کہاں ہے؟ کسی نے یہ واقعات آپ کو بتائے؟ تو منہج انقلاب نبوی، پھر 5 چھوٹی کتابوں کا ایک سیٹ میں آپ کے لیے بنا کر لے کر آیا ہوں. وہ بہت تھوڑی تعداد میں آج جمعے کے اندر بک گیا ہے، اکثر ایسا بہت تھوڑی تعداد میں رہ گیا. حب رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ سوچا کبھی ہمارے حضور سے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ سوچا کبھی رسول کامل، 12 تقریریں میری ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن پر ہوئی تھی 1981 میں، ربیع الاول کے 12 دنوں میں ایک ایک تقریر روز. یہ کتابیں باہر، اور آج کے دور میں خاص طور پر جہاد جہاد جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جہاد. اور یہ جو انقلاب کا پروسیس ہے اس کا اختصار کے ساتھ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا تھا. یہ 5 کتابوں کا ایک سیٹ جو ہے وہ 150 روپے کا باہر مل جائے گا. آپ لینا چاہیں پڑھیں سنیں سمجھیں. جو کچھ ہم حضور سے محبت کے جو اظہار کر رہے ہیں، جس طریقے سے کر رہے ہیں، اس سے ہمارا تعلق ثابت ہو رہا ہے حضور سے. اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریقہ انقلاب کیا تھا، اختصار کے ساتھ تفصیل سے ان کتابوں میں دیکھیے. نمبر 1، دعوت ایمان بذریعہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ، آج جمعے میں میں نے اسی آیت پر تقریر کی ہے، تلاوت آیات، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ. اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، یقین والا ایمان. دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے. یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے غریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولی اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے، انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں. کیا نہیں کیا، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ، تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے، اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ نہیں، تو تم جھوٹ بول رہے ہو. تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں. دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا. ایمان عقیدہ نہیں, ایمان. صرف لپ سروس نہیں, اقرار باللسان نہیں, تصدیق بالقلب. جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا پھر ان کا تزکیہ کیا, تطہیر فکر, تصفیہ قلب, تجلیہ روح, تزکیہ نفس, اندر کا باطن دھو دیا قرآن نے. کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد, جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر کے مکمل اوور ہالنگ, مکمل صفائی, دماغ کی صفائی غلط نظریات سے, دل کی صفائی غلط نیتوں سے, غلط ارادوں سے. نمبر تین, انہیں جمع کرو, طاقت بناؤ بیعت کے ذریعے سے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, متفق علیہ روایت ہے مسلم شریف بخاری شریف دونوں کی, ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے, علی سمع والطاعت, جو حکم دے گے مانیں گے اطاعت کریں گے, فی العسر والیسر, چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو, فی البشر منشد والمکر, ہے چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, وعلی اثرت علینا, اور اس پر چاہے ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجیح دے دیں ہم پر امیر بنا دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا رہے ہیں, ہم آپ کے پرانے جانسار نہیں. اٹ ول بی یور پریروگیٹو, آپ کا اختیار ہوگا جسے چاہے امیر بنا. وَاللہ نُنَازِلُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ, اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں. وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے ضرور, مشورہ ضرور دیں گے. کسی کے روب سے, کسی کی طرف سے استہزاء کے خوف سے ہم اپنی زبان بند نہیں کریں گے. یہ بیعت تھی جو حضور نے صحابہ سے لی, اور یہ متفق علیہ روایت ہے. آج رونے کا مقام نہیں ہے, کوئی مذہبی جماعت اس بنیاد پر قائم نہیں ہے سوائے تنظیم اسلامی. اتنی لمبی حدیث, کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف این اسلامک ریولیوشنری پارٹی, حزب اللہ کی مکمل جو ہے اساس موجود. بیعت ویعت تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں, آج تو اور طرح کی جماعتیں بنتی. چوتھا مرحلہ کیا تھا, جب تک طاقت کافی نہ ہو تمہیں ستائیں تو مار کھاؤ, جوابی کاروائی کوئی نہ کرنا. یو ہیو ٹو بائی ٹائم, ابھی تمہاری تعداد بہت کم ہے, اگر تم وائلنٹ ہو جاؤ گے ختم کر دیے جاؤ گے, کچل دیے جاؤ گے, چاہے وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں, کوئی جوابی کارروائی نہیں. خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو اہم ہے نا, آج میں جمعے میں بھی سنا چکا ہوں. بلایا گیا, آؤ خباب, آ گئے. ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے, اتارو کرتا, اتار دیا, لیٹ جاؤ ان پر, لیٹ گئے. کھال جلی, چربی پگھلی, انگارے ٹھنڈے ہوئے. اب ایسا شخص سوچئے اگر اسے اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا نا, مجھے روسٹ کرنے چلے ہیں, یہ زندہ کباب بنانے چلے ہیں. ڈیسپریٹ انسان ایک دو کو مار کر مرتا ہے, اجازت نہیں. کفو ایدیکم, ہاتھ روکے رکھو. یہ سیرت کی چیزیں, یہ موتی کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ منہج انقلاب نبوی ضرور پڑھیے, اعلیٰ ایڈیشن لیجئے, اللہ ہمت دے, سفید کاغذ مضبوط, یہ چھپا ہوا ہے اس پر نیوز پیپر پر, سستا ہے, بہرحال وہ پڑھیں, علم تو ملے گا نا. البتہ جب تیار ہو گئے, تعداد کافی ہو گئی, تزکیہ ہو چکا ہے, دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے, شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تب اب آخری مرحلہ شروع، جنگ. بادشاہ درویشی درساز و دمادم زن، 12 سال مکے میں درویشی، دعوت نصیحت تبلیغ واس. کوئی پاگل کہہ گیا ٹھیک ہے سن لیا، کسی نے گالی دی جواب میں دعائیں دی، کسی نے پتھراؤ کیا جواب میں پھول پیش کیے. یہ درویشی درویشی درویشی درویشی. مدینے میں آنے کے بعد صرف 6 مہینے آپ نے لیے ہیں، 3 کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر، مہاجر اور انصار، بھائی بھائی مواخات، اور نمبر 3 یہودی 3 قبیلے تھے انہیں جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر، 20 آگے مدینہ. اس کے بعد آپ نے چھاپے مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. جنگ حضور نے شروع کی ہے، قریش نے نہیں کی ہے. یہ ہم مغربی پروپیگنڈے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں نہیں نہیں ہم نے تو دفاعی جنگ لڑی تھی، حضور نے تو دفاعی نہیں تھی. حضور کا تو فرض تھا دین کو نافذ کرنا، قائم کرنا. وہ باطل نظام کے سردار تو بیٹھے ہیں مکے کے اندر. فقاتلوا اولیاء الکفر، یہ جو اولیاء ہے ائمت الکفر، قاتلوا ائمت الکفر. یہ سب کچھ تھا. بہرحال اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے، تو اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کچھ ہوئے ہیں. بدر میں اللہ نے بہت بڑی فتح دی، یوم الفرقان. احد میں ڈسپلن کی تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ نے سزا دی، معاف نہیں کیا، کنڈون نہیں کیا، فتح ہو گئی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا. 50 تیر انداز جہاں کھڑے کیے تھے حضور نے، یہاں سے ہرگز نہ ہلنا، چاہے تم دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا. لیکن وہاں کیا ہو گیا، ڈفرنس آف اوپینین، کہ وہ تو حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا نا، یہ تو فتح ہو گئی ہے. لیکن جو لوکل کمانڈر تھے وہ کہتے رہے مت ہلو مت ہلو مت ہلو، چھوڑ کر چلے گئے. 50 میں سے 35 چلے گئے، 15 رہ گئے. وہ خالد بن ولید کی وہ قابی آنکھ نے دیکھ لیا، وہ مورچہ خالی ہے، شکست ہو چکی تھی. لیکن پھر کوہ احد کا چکر لگا کر آ کر جو پیچھے سے حملہ کیا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی اور آپ کے نبیوں کے ساتھیوں سے بھی وہ معاملہ یہ کرتا ہے کہ پہلے خوب ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے پکا ہے کہ نہیں. ایک دم نصرت نہیں آتی. یوم طائف کے بعد حضور کے لیے ذاتی طور پر نصرت آ گئی، کلائمیکس ہو چکا تھا. میں دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں. پھر یہ ہوا ہے کہ جب آپ نکلے ہجرت کے لیے تو گھر کا اگر محاصرہ تھا لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکا، غار سور میں چھپے ہوئے ہیں، تو عین اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے. لیکن یہ وہاں کچھ کبوتری نے انڈے دے دیے اور کچھ جو ہے جالا بنا ہوا، تو ابو جہل نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا. سوراخ آیا ہے پکڑنے کے لیے، اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ دھسے کئی دفعہ ریت کے اندر. پھر اللہ نے حضور کو اور غزوہ عذاب کے بعد امت کے لیے یہ کہہ دیا گیا، وبشر المؤمنین واخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. اب تمہارا کلائمیکس جو تھا آزمائش کا وہ پورا ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دو ہے محمد ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، اب فتح قریب ہے. صلح حدیبیہ فتح ہوئی، کو فتح قرار دیا، غزوہ خیبر میں اتنی بڑی جو ہے فتح ہوئی، پھر 8 میں مکہ فتح ہو گیا. جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان ظہورا. یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. اگر تو حضور کے پروانوں میں نام لکھوانا ہے، پروانے کا کام تو جل جانا ہے نا، شمع کی گرد شمع محمدی کے پروانے بننا، دعویٰ کرنا آسان کام ہے، بننا تو بہت مشکل. یہ راستہ اختیار کریں، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، تزکیہ بذریعہ قرآن، پھر پیسیو ریزسٹنس جب تک طاقت کافی نہ ہو، کوئی جوابی کارروائی نہیں، کیپ یور ہینڈز فولڈڈ کفو ادیتو، اور پھر جب طاقت کافی ہو ٹکرا جاؤ. با نشہ درویشی درساز و دمادم زن، چو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زم. اب ٹکراؤ ٹکر. آج اس کا ایک بدل ہے, دو طرفہ جنگ کی بجائے یک طرفہ جنگ بھی آج چل رہی ہے دنیا کے اندر. اگر آپ تعداد کافی ہے, کمیٹڈ لوگ ہیں, جان دینے کو تیار ہیں, شہادت ہے مطلوب مقصود اور جماعت ہے, ڈسپلن ہے, تو آئیے میدان میں بلاک کیجئے, گھیراؤ کیجئے, گولیاں چلے سینوں پر کھائیے, بالآخر فوج سرنڈر کرے گی. جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہہ دیا تھا بس اب ہم مزید نہیں فائرنگ نہیں کریں گے, کہ جماعت تیار ہو, نیتیں درست ہو چکی ہوں, تزکیہ نفس ہو چکا ہو, منظم ایک امیر کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے حکم پر عمل ہو رہا ہو. اگر یہ راستہ اختیار کریں, اللہ آپ کو توفیق دے, آپ کو ہمت دے, اور یہ اللہ پر احسان نہیں ہے. اگر اللہ آپ کو اس کے لیے قبول کر لیے تو اس کا احکام, اس کا اپنے اوپر احسان مانے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, اے نبی یہ بدو آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, اسلام لے آئے, ان سے کہہ دیجئے میرے اوپر اپنا احسان نہ دھرو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی, تم بادشاہ کے اوپر اپنا احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو. منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت, اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. شہنشاہ ارض و سما ہمیں قبول کر لے, ہمارا تن من دھن اس میں لگ جائے. اللہ تعالی شہادت کی موت دے دے جس کے لیے حضور نے تمنا کی ہے. پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں, ایسی زوردار حدیث, لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا, میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. لیکن ایک قانون ہے, رسول قتل نہیں ہو سکتے. کتب اللہ لاغلبن انا برسولی, رسولوں کے باب میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے, رسول غالب آ کے. دیکھیے اگر تو یہاں پر اس پاکستان میں اس طرز کا کام آگے بڑھے, جو بھٹک رہے لوگ, یہ بدنیت نہیں ہے, راستہ معلوم نہیں, لوگ جو ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے, اب ان کے خلوص میں کیا کہتے ہیں. لیکن راستہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. چراغ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے, راستہ دکھانے والا نہیں ہے. یہ راستہ ہے, اس راستے پر غور کیجئے, اس پر فکر کیجئے, سوچئے, جو میں نے چیزوں کا ذکر کیا ان کا مطالعہ کیجئے, پھر اللہ ہمت دے, آپ کبھی لاہور آئیے مجھ سے بات کیجئے. اگر آپ کے خیال میں نے کوئی چیز غلط لکھی ہے, غلط کہی ہے, مجھے سمجھائیے, میں آپ کا احسان مند ہوں گا. آئے کوئی لاہور دور تو نہیں ہے, آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے صبح جاتے شام کو آ جاتے, اب تو آپ کے پاس موٹر وے بھی بہت آسان بن گئی ہے. لیکن یہ کہ محض یہ سال بسال ایک جلسہ کر لینا, ایک تقریب منعقد کر لینا, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا.